van Kan met het NOS Journaal. De omvang van de brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is afgelopen weekend meer dan verdubbeld. Inmiddels is zo'n 260 hectare bos in rook opgegaan. Vrijdag was dat nog zo'n 100 hectare. De beroemde sequoia's zijn vooralsnog onbeschadigd, zegt een woordvoerder van het park tegen persbureau Reuters. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de EBI communiceerde met de buitenwereld, mede dankzij een tip van de FBI, dat schrijft de NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst kon hij dat doen omdat één of meerdere bewakers waren omgekocht. De contacten waren er al voordat zijn neef Youssef hem regelmatig bezocht, die optrad als zijn advocaat. Later werd hij aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt boodschapper te zijn van Taghi. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi contact onderhield met de buitenwereld, maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Eerder weigerde hij te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan wegens minachting van het parlement. Daarvoor moet hij later deze maand voorkomen. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Getuigen zeggen dat na de schietpartij een donkere auto wegreed. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Het weer, de dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt de zon geregeld. En in de loop van de dag breekt die ook in de rest van het land door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is vandaag precies een jaar geleden sinds de Cubanen massaal de straat opgingen bij het grootste protest in 30 jaar tijd. Je hoort een verslag van BBC. Chanting for freedom. Not a cry often heard in Havana. Cubans took to the streets in what the opposition has called the biggest anti-government protests in almost three decades. We are here because of the repression against the people. They are starving us to death. Havana is collapsing. We have no house, we have nothing. But they have money to build hotels and they have us starving. Ja, goedemorgen, dit is vroeg van maandag 11 juli. Een jaar geleden braken er spontaan grote protesten uit in Cuba, zoals je zojuist al in het fragment kon horen. Er werden wel dure hotels gebouwd, was de aanklacht, terwijl de bevolking amper eten had en aan het overleven was. Hoe kon het zo uit de hand lopen in Cuba en hoe ligt het land er nu bij? Ik ga er een heel uur over praten met Dirk Kruid. Hij is emeritus hoogleraar antropologie aan de Universiteit Utrecht. En hij is gespecialiseerd in ik heb hier op geoefend. Jezus. Wil jij het zeggen? Dictaturen. Dictaturen. Oh, ik had hier dictatoriale regimes. Mag ook. Ja, nou, nu ging het wel goed in Latijns-Amerika. Goedemorgen. Goedemorgen ook. Fijn dat je er bent. Ja. Heel fijn. Goed om te weten, achter de schermen was het even haasten. Maar u bent er. Ja. We zitten er. Heel fijn. Om te beginnen, het is vandaag een jaar geleden sinds die uitbraak van die spontane protesten, die gigantisch waren. Wordt er vandaag nog bij stilgestaan in Cuba? Niet eens vreselijk veel. Er zijn dus een aantal, net een week of twee geleden zijn er dus een aantal beklaagden vanwege die protesten veroordeeld met behoorlijke gevangenisstraffen. Dat is met een flink aantal jaren. Ja. En toen is het langzaam maar zeker in ieder geval officieel doodgezwegen. En was u zelf destijds verbaasd dat die protesten uitbraken? Dat die zo zwaar was, zou ik niet voorspeld hebben. Ik dacht dat meer lokaal zou zijn, maar het nam een nationaal karakter aan. Dat het zou komen, dat was niet gek. Het land zat in een coronagolf. Ja. Cuba zelf produceerde weliswaar, was bezig met een vaccin. Maar had het niet nog. een hele strenge corona, dat was één. En twee, de economische situatie op het eiland is de laatste jaren... het is al heel lang niet geweldig, maar de laatste 2-3 jaren... was het dus duidelijk aan het afzakken. Ja, het was eigenlijk een opeenstapeling en corona was wellicht de druppel die... Beide. Het was een strenge corona. Er werd heel streng toezicht op gehouden. Ze hadden niks. Ja. En de voedselsituatie was misschien... Ik kan het misschien in een anekdote zeggen. Er is een bonnenboekje op Cuba. Precies, daar was ik heel verbaasd over toen ik het las. Ja, vertel, wat is het bonnenboekje? Een bonnenboekje, daar kan een huishouden essentiële producten krijgen. Zeep, bakolie... meel, af en toe eieren. Suiker en koffie, las ik. Koffie. Ja. Ja, voor de mannen is er trouwens Viagra boven de 60. Serieus? Ja, serieus. Ik dacht dat het een grap was, maar ik heb het van mensen die het konden weten. Maar het bonnenboekje is dus eigenlijk een boekje wat elke inwoner krijgt, hè? Elke familie. Elke familie krijgt dat? Elk huishouden. Ja. En dat is even gratis, zeg maar. Dat is gratis, ja. En dat moet je dan laten zien elk jaar. Maar het bonnenboekje van 2022 was er in mei nog steeds niet. En toen zeiden ze dus, maar gebruik dan maar het oude bonnenboekje van 2021. Dat wil dus zeggen dus dat de overheid geen papier had... of de drukcapaciteiten niet had om een eenvoudig bonnenboekje voor iedereen te drukken. Dat noem ik nog eens nijpend. Ja, dat is heel nijpend. Ja. Maar dat bonnenboekje, je levert dus een bonnetje in. Hoe werkt dat? Je laat het zien en dan kruisen ze dus maart 2022 door... en de maand erop april 2022. En je kunt met het bonnenboekje dus naar afhaalcentra gaan... om je maandelijkse pakket op te halen. Maar dat werd steeds dus dunner ook. Ja, en dat is dus het bare minimum plus Viagra in Cuba? Ja. En alles daarboven moet je dus zelf regelen? Moet je zelf regelen. Ja. Dat is voor Cubaanse begrippen zeker... Nou, dat is zwaar. Bovendien moet je dikwijls lang in de rij staan... voordat je het kunt krijgen, als het er al is. Ja. Je hebt zelf ook 1,5 jaar op Cuba gewoond. Ja, over een hele periode van zo'n 10 jaar... Ja? Heb ik in totaal ruwweg 1,5 jaar op Cuba gewoond. Ja. En wanneer was je er voor het laatst? Voor het allerlaatst was dat in, even kijken, februari 18... Oké, en hoe was het er toen aan toe? Beter. Het was altijd bijvoorbeeld ontzettend moeilijk om te telefoneren op Cuba. In het begin moest ik naar een hotel, dan moest ik $10 betalen. En dan kon ik een half uurtje bellen, maar voordat ik de inbel... dat ging dan over de satelliet, dus voordat ik dus een verbinding kreeg... was ik 5 minuten verder. Oh ja. En daarna dan ging gelijk het geheel dicht. Mensen konden nauwelijks bellen, maar toch een verrassing eigenlijk. Dat was na 2015, toen Obama en Raúl Castro overeen waren gekomen... de diplomatieke relaties weer te herstellen. Toen waren er een aantal dingen toch een stuk prettiger. Ik zag ineens allemaal mensen met Chinese smartphones lopen. Ja, die lopen dan op G2 of G3, maar die infrastructuur was inmiddels gezet. Ik was er 1,5 jaar niet geweest. En iedereen liep met smartphones. Dus dat vond ik een enorme vooruitgang. Dus het land ging een beetje vooruit? Ja, het ging ook open. Het is nogal lastig om makkelijk je publieke opinie te uiten. Maar ja, met een smartphone gaat dat natuurlijk wel een stuk makkelijker. Ja. Ja. Precies. Wij gaan het hier straks uitgebreider over hebben. Ja, hoor. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Dirk Kruyt, emeritus hoogleraar antropologie en verbonden aan de Universiteit van Utrecht, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Je kunt daar eventueel ook een voice memo achterlaten. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, laten we even helemaal teruggaan naar het begin. Ja. De protesten die uitbraken. Je noemde het net al even. Dat was een opeenstapeling of eigenlijk een cocktail van dingetjes. Ja. Wat gebeurde er precies? Spontane protesten. Links en rechts op de markt. In het centrum van Havana. In het centrum van Santiago. Dat is de hele andere kant van het eiland. Maar dat is de stad en de streek waar de Cubaanse revolutie begonnen is, waar altijd de meeste sympathie voor de overheid altijd is geweest. Ja. Ook daar, in de andere provinciesteden, ja. En toen viel het even niet meer te houden. Dat waren dus forse protesten. Een dictatuur, jullie hebben het allemaal wel, wij niet. En dat laatste klopt in ieder geval ook. De situatie was echt erg schaars. Dat werd massaal. En toen zijn eerst de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ingezet voor ordehandhaving. Kregen ze toch niet goed voor elkaar. Zelfs voor de eerste keer in Cuba het leger ingezet. En tegen het leger wordt trouwens in heel veel landen erg goed tegenop gezien. Overigens, het heeft altijd een goede reputatie als correct, neutraal. Ja. Maar het feit dat ze er nodig waren om grote rellen te beteugelen, nou zeg ik het maar netjes, dat is toch een andere... Dat is toch een ander blijk van dat de overheid dat heel serieus nam. Dus er zijn toen arrestaties gebeurd. Het ebde weg na een paar dagen. Maar het is landelijk geweest. Het is internationaal nieuws geweest. Ja. Maar je had dus enerzijds die spontane protesten die je noemt van mensen die waren ontevreden over wat er gaande was op het eiland. Ja. Anderzijds had je ook dat, volgens mij als ik het goed heb, dat de president, dus niet een van die broers, maar de president, opriep om het tegengeluid te laten horen in het land. Oh, maar dat doen ze wel meer. Dat is voor ons nieuw. Nee, dan komen er ook spontaan tegengeluiden. Maar kijk, het is... Ik weet niet of ik het nou moet doen of straks. U mag het nu doen. Ik weet niet wat het plan is, maar... Ja, nou, Cuba heeft... Het heeft trouwens een nieuwe grondwet, maar de oude was wat strenger. Ja. De partij, de communistische partij, is de leider van economie en maatschappij. Ja. De regering is een uitvoerend apparaat. De partij beslist. Nou, die partij zit al dus in elkaar. Een eerste secretaris. Heel in het begin was dat, zonder nou details te pakken, was dat Fidel Castro. Ja. Dat hij dus in 2006 ermee stopte vanwege gezondheid. Daarna is ze dus Raúl Castro geworden en nu is ze dus Díaz-Canel. Dat is een, laten we maar zeggen, niet een burger, want hij is 10 jaar lang opgeleid door Raúl. Ja, dus het is dan wel geen Castro, maar hij is wel goed ingevoerd. 10 jaar lang getraind, ja, door Raúl. Daaronder komt het, en dat is het belangrijkste orgaan, dat is belangrijker als de regering, het politiek bureau. 12 of 16 of 18 mensen, dat weet ik niet precies. Ik heb het nog op een briefje opgeschreven, maar dat haal ik maar niet tevoorschijn. Dat mag van mij, hoor. Laat ik het even doen, want ik heb gewoon een paar jaartallen die ik even niet wist, dus die heb ik gisteren. Dat mag, ja, mag spieken. Ja. Heb ik nog even zitten te spieken. Daaronder weer zit een soort partijparlement en dat is het Centraal Comité. En dan heb je dus de provinciale en de gemeentelijke diensten. Dat loopt dus vertakt door het hele land tot en met wijken, maar zelfs af en toe huizenblokken. Oké. Okay. Ja. En? Daar worden snel signalen opgepikt. Dus ze hebben heel goed zicht op wat er gebeurt op burgerniveau eigenlijk. Ja. Ja, en zonder dat je nou zegt dat het een... daar moet ik ook eerlijk in zijn. Het is geen harde politiestaat. Het is niet iemand waar dagelijks de politie in je huis komt. Maar het is subtiel. De overheid is op heel laag niveau goed geïnformeerd. Goed geïnformeerd? Over wat er omgaat in de bevolking. Dus ze moeten al hebben geweten dat het rammelde. Ja, maar... U zegt goed geïnformeerd en tegelijkertijd denk ik, nou, blijkbaar niet goed genoeg. Ik denk dat ze het hebben onderschat. Ik denk dat ze, ja, er zal wel worden geklaagd, maar dat trekken we nog wel. Ja. Het was dus echt dubbel. De corona, de voedsel, onzekerheid en de onvoorstelbare schaarste op dat moment. Mag ik misschien zeggen, de corona, daarna hebben ze dat hun eigen vaccin ontwikkeld. Het enige derde wereldland overigens in de wereld. En toen hebben ze in recordtijd de hele bevolking gevaccineerd. Je hebt, we weten dat het slecht ging met de economie. Dat zei je aan het begin van ons gesprek ook. Allang, ja, op Cuba. Toch waren er wel, Raúl Castro had, hervormingen doorgevoerd. Ja, Ja, Maar wat is daar misgegaan eigenlijk? Want dat gebeurt. Vervolgens worden er toch mensen boos. Wat is er misgegaan met die hervormingen? Ja, de belangrijkste hervorming die hij heel langzaam heeft doorgevoerd, is dat mensen kleinere, misschien soms zelfs wat grotere, middelgrote bedrijven konden opzetten. En dat coöperaties, die had je altijd al, nu verder veel meer zelfstandig konden worden. Maar aan de andere kant, kijk, Cuba heeft dus een staatsgeleide economie. Ja. Maar aan de andere kant had je natuurlijk al onvoorstelbaar een onvoorstelbaar grote, wat ze noemen, informele economie. Dat wil zeggen, buiten de belasting om. Ik had bijvoorbeeld een keer geen oplader meer bij me. Ja. Dat was ergens in 2012 of zo. Dat is even slecht. Maar toen zei degene bij wie je thuis woonde, zei, nou ja, kijk, twee huizenblokken, dit, en dan moet je daar zitten, die verkoopterrein. En ja, inderdaad, voor $15 had ik daarna een oplader. Ja. Nou, die werd min of meer gelegaliseerd, maar die was er eigenlijk al over heel Cuba. Mensen die 's avonds eieren komen brengen en daar word je dan wat betaald, of je ruilt het zelfs. En nou, die is min of meer gelegaliseerd. Maar ja, aan de andere kant, de hele staatsgeleide economie is, laat ik zeggen, nogal bureaucratisch. Ik heb nog een ander voorbeeld. 3 artsen, dat is wel waar. De longspecialist woont naast de timmerman. Dat is Cuba ook. Nou, 3 artsen. Dat klinkt positief. Dat is in verregaande mate een gelijkheid in de bevolking. Ja. Ook wat huizen betreft. Dat zijn overigens geen mooie huizen. Maar daar heb je huizen. Die hadden gedacht, weet je wat, nou, in onze vrije tijd met z'n drietjes gaan we met onze familieleden een klein restaurantje oprichten. Prima, tafeltjes ook, zelf de elektriciteitsaansluiting was allemaal geregeld, allemaal keurig. Nou, en na 1,5 uur komt er dan een ambtenaar van het ministerie van werkgelegenheid of van sociale zaken binnen. En die zegt, wacht even, nu moet het personeel 1,5 uur of een half uur rust nemen, want dat staat in de wet. Nou, al dit soort dingen waar Cuba eigenlijk nooit aan gewend was, door gewoon kleine bedrijfjes en familiebedrijfjes te doen, die lopen dus allemaal stroef en moeilijk, en de toelevering is over zo lastig. Dus het gaat allemaal wel naar kleinere bedrijfjes, maar toch. En dan zit er dus in het hart van het systeem het idee dat iedereen gelijk heeft, dat de staat alles regelt, dat de staat de economie runt. En vooral dat als je dus werknemers in dienst neemt, dat je die gaat uitbuiten. Daar vrezen ze voor. Nee, en dan zeggen ze dus, toch maar liever niet. Maar ja, aan de andere kant weet iedereen dus dat je dat massale werkgelegenheid vooral komt door kleinschalige bedrijven. Maar daar zit dus een konkel in het hoofd van veel mensen. Ik heb het een keer zelfs gehad zat ik op een conferentie, maar dat was met mensen die ik al heel lang kende. Een officiële conferentie over de toekomst van Cuba. En op een gegeven moment kwam er dus ook werkgelegenheid en kleine bedrijven. Dus ik stak op een gegeven moment toch mijn hand op. Dan zei ik, nou weet ik dat elke gemeente op het ogenblik een volksuniversiteit heeft. Wordt daar nou ook les gegeven aan bijvoorbeeld boekhouden of plannen maken? Of zijn er diensten voor kleinondernemers? Nee, dat was toch liever niet zo. Want uitbuiting is uitbuiting. Nou ja, daar komt dus die rare wringing vandaan. Ja. Tussen mogelijk en lastig. En menselijke benadering ook. Ja, maar ja. Ja, die ontbreekt als ik het zo hoor. Ja, ja, een ander belangrijk onderdeel van de economie op Cuba is de toerisme. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Dat heb ik nog even nagezocht ook. Het allerbelangrijkste exportproduct is nikkel. Voor de kust van Cuba en rond Cuba liggen hele grote nikkelbollen. Die kunnen worden geëxporteerd. Het tweede belangrijkste bron van inkomsten was inderdaad toerisme. Ja, u zegt het al een beetje, was. Ja, was. Ja. Dat hebben ze behoorlijk opgezet sinds eigenlijk de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dat was hun grote financier. Ja. En hun toeverlaat voor bijna alles. En toen zijn ze dus met name een toeristenindustrie gaan opzetten, wat niet zo gek is in het Caribisch gebied. Om een voorbeeld te geven, het is van een paar jaar terug. Het land Aruba, ja, met zijn 100.000 ongeveer, ik geef maar een heel grof getal inwoners, trekt 1,5 miljoen of 2, ik weet dat niet precies, heb ik niet meer kunnen natrekken, miljoen bezoekers per jaar. Cuba met zijn 10 miljoen trekt er 4, in de beste tijden 4 miljoen. Dus dat geeft even weer waar toch een infrastructuur van eigenlijk een heel klein, als ik het nou zeg, en dat bedoel ik niet denigreerd, een nee, klein eilandje met weinig mensen, maar die trekken dus 2 miljoen en een groot land met 10 miljoen, die krijgt er met enige moeite 4 miljoen op. Ja. Ja, en die bewoners daar, die waren ook echt wel een beetje, nou, die waren er eigenlijk afhankelijk van. Ja, want bijvoorbeeld zelfs notabene, dat is een militaire term, de aide-de-camp, de assistent van Che Guevara, ja, die heb ik ook trouwens gesproken. En die verhuurde ook kamers aan buitenlanders. Die Airbnb er ook op los. Ja, ja, dat hebben ze dus niet, maar... Je moet voor het huren, of nee, verhuren van een kamertje, en meestal heeft er iemand altijd wel een kamertje over, moet je $200 betalen. Wat daar bovenop komt, dat mag je houden. Maar die $200 gaan dus naar de staat. En dat was voor een heleboel mensen een behoorlijke bron van inkomsten. In ieder geval waarmee je dus de dingen buiten het bonnenboekje kon je nog wel kopen. Dat was het eerste. Er is nog een bron van inkomsten, dat zijn medische toeristen. Nou, dat klinkt gek, niet toeristen, maar mensen die zich medisch laten behandelen. Want Cuba heeft op een aantal gebieden bepaalde soorten kanker, oogoperaties, een uitstekende naam. En het maakt zelfs medicijnen. Het heeft ook altijd grote groepen medici of verplegend personeel of tandartsen of daaromheen altijd naar arme landen gestuurd in Afrika, maar ook bijvoorbeeld in Centraal-Amerika, in Brazilië een hele tijd. En daar ving men toch behoorlijk geld voor. Ja. Die is ook weggevallen. Ja, en dan met name dus vanaf de periode Trump, die ongeveer alles verbood wat er dus was, was het ook heel moeilijk om voor de familieleden, dat heb ik nog niet gezegd, Cuba heeft 10 miljoen inwoners, maar daarnaast wonen er ook nog eens 2 miljoen Amerikaans-Cubanen in de Verenigde Staten. Nou, er is ooit helemaal aan het begin een migratiegolf geweest naar Florida. En dat was een rabiaat tegen de Cubaanse revolutie, ja, enzovoort. Maar de rest die is daar naartoe gegaan omdat ze daar gewoon wat beter af waren met werk enzovoort. En die sturen altijd trouw dollars naar hun familieleden. Ja. Dus dat viel ook weg. Dus dat is die hele... Want dat mocht niet meer. Dat mocht niet meer. Nee. Ik geloof dat ze toen maximum $150 of $100 mochten overmaken. Terwijl dat tevoren, wat het dan maar was. En er kwamen bovendien heel veel toeristen jaarlijks naar het eiland. Familieleden die hun vader, moeder, nichtjes opstuurden. En de een die gaven ze $20 en de andere $40. Maar zo stroomde het dus op haar vatenniveau, als het ware, de dollars van familieleden direct naartoe. Dat werd ook geblokkeerd. Ja, dus je hebt dat bonnenboekje, dat is het absolute minimum. Dat is het absolute minimum. Alles wat je daarboven wil verdienen, wordt eigenlijk, als ik het zo hoor, een beetje tegengewerkt of moeilijk gemaakt. Dan is het al veel lastiger, laat ik het dat is veel lastiger zeggen. Ja, nou, dat is veel lastiger. Dan komt er ook nog corona bij, waardoor de toeristen dus wegblijven, waardoor het dus nog lastiger wordt. En waarin je heel streng dus gewoon, je zat maar binnen, ja, maanden. En wat ik me ook kan voorstellen is, iedereen die dit hoort, dus alle toeristen, dus wij in Nederland, maar ook de toeristen die van andere landen, dat die denken, maar het is zo erbarmelijk daar, ik ga er niet heen. Nou, dat is dus een hele tijd gebeurd. Die vloept omlaag. Het trekt nu wel weer wat aan. Kijk, de bevolking is gevaccineerd. Maar ja, de grote belangrijke stroom waren natuurlijk toch Amerikaans-Cubaanse familieleden. Die kwamen trouw naar binnen. Ja. Dan heb je een grote groep Duitse toeristen. Die worden overigens door de KLM meestal vervoerd. Dus de KLM pikt ook een gaatje mee. Die van het totale toerisme is ongeveer 5% wordt binnengebracht door de KLM. Canadees toerisme en dan Latijns-Amerikaans toerisme. En voor dat toerisme moet ik dus ook zeggen, een deel gaat gewoon naar medische zorg. Het is goedkoop en goed. En een ander deel die gaat voor toerisme. En dan is er ook een kleiner deel sekstoerisme, maar daar wordt niet over gesproken. En dat, wat voor sekstoerisme moet ik me dan voorstellen? Nou, het maar hebben we het dan alleen over sekswerk? Zullen we het ook over escort hebben? We het ook over... Oh, wat is er? Nee, het systeem is anders. Je ziet dus oudere heren net 18-jarige leuke meiden, ook leuk gekleed. En die zie je dan een huisje binnengaan. En nou, dat wordt een uurtje of twee verpozen, zal ik het zo maar zeggen. Ja. En daar wordt voor betaald. En is dat legaal? Nee, dat is niet legaal. Dat is niet maar het legaal. Wordt oogluikend toegezien en af en toe wordt er iemand gearresteerd. Maar iedereen weet dat het gebeurt. Het wordt een beetje gedoogd als ik het zo hoor. Iedereen weet dat. Ja. Iedereen weet dat het gebeurt. Ja. En moet je daar dan ook iets van afstaan aan de overheid? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En daar was ik wel benieuwd naar. Ik denk dat niet. Nee. Zo gek zijn ze niet. Had gekund, toch? Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, een jaar geleden braken er spontaan grote protesten uit in Cuba. En ik praat daar een heel uur over met Dirk Kruid. Hij is emeritus hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Heb je nou vragen hierover, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Die mag je natuurlijk ook anoniem stellen. Geen idee waarom je dat bij dit onderwerp zou doen. En straks praten we verder. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, we'll be right back. Je hoorde de Rolling Stones hier bij Radio 1. Goedemorgen nog een keertje. Dit is vroeg van maandag 11 juli. Het is vandaag precies een jaar geleden nadat in Cuba de massale spontane protesten uitbraken tegen het regime. Ik praat er een heel uur over met Dirk Kruid. En jij kunt meepraten. Je kunt je vragen insturen via de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, bij Cuba denken veel mensen aan de oude auto's op straat. Rijden die nog rond daar met die enorm hoge benzineprijzen? Ja, die rijden nog rond. Ze rijden trouwens over het algemeen op een diesel of een tractormotor. Okay. Maar dat zijn dus auto's uit de jaren 40, heel begin 50, midden 50. En in 59 was de revolutie op 1 januari. Ja. Dus toen is dat allemaal gestopt. Maar Cubaanse monteurs en mechaniciens, dat zijn uiterst vindingrijke mensen. Dus op een of andere manier weten die weer nieuwe onderdelen te maken. En in praktisch al die oude auto's, die hebben dus zo'n verhoging en dan loopt het af. Die noemen ze Almendron, naar Almendra. En dat is een... Hoe heet het nou? In het Engels is het Almond. Een amandel? Een amandel. Oh, het is zo simpel. Ik durf niet te zeggen, maar het is een amandel. Ja, check. Ja. En dat zijn dus de goedkope taxis. Daar kun je een zitplaats krijgen voor 30 dollarcent. Dan in Cubaans geld. En die rijd je dan op een soort min of meer vaste route ergens naartoe. Dus daar heb ik ook ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar het stikt dan nog altijd van de hele oude auto's. Er komen tegenwoordig weer nieuwe binnen. Dat zijn Chinese auto's. Dat is weer voor een ander publiek. De mensen die ik kende en die ik ook heb geïnterviewd, de hele oude, degene die nog in de guerrilla hebben gevochten en daarna. Ja. Die rijden in hele oude Lada's rond. Als ze al nog het niet begeven hebben. In Lada's, zei je dat nou? Ja, Lada's, dat zijn die oude Russische wagens. Het zijn Fiat's, maar dan Fiat's van 1963. Uit een enorme Russische fabriek. En die werden dus toen in de tijd geïmporteerd. Tegenwoordig rijden er dus ook steeds meer Chinese wagens rond. Even kijken, Jos Wigman die vraagt. De Cubaanse radio spreekt altijd van het vrije gebied. Maar eigenlijk is dat dus niet zo als je de protesterende bevolking moet geloven. Nee. Klopt dit wat hij zegt? Ja, het klopt. Ja. Het is niet een zware politiestaat. Daar gaat het niet om. Er ligt een deken van haarvaten die controleren. En dan krijg je dus af en toe een vlaag van woede. Ja. Maar er gebeurt niet eens zoveel. De laatste die men zich kon herinneren, dat is in 1994 gebeurd. In 1991 was het dus afgelopen met de Sovjet-Unie. Ja. Nou, daarmee viel in één klap binnen een half jaar het hele hulppakket. En dat waren goederen, diensten, vervoer, auto's, olie enzovoort. Olie werd met Venezuela afgeruild. Dat is helemaal ineens in één klap verdwenen. Nou weet ik even niet precies. Ja, het ging over of we echt kunnen spreken van een vrij gebied, zoals ze op de Cubaanse radio altijd zeggen. Tenminste, dat is de vraag van Jos. Dat klopt. Nou ja, daar kun je dus wat behoorlijke commentaren bij leveren. Ja. Ja. Dus het is helemaal niet zoals ze daar verkondigen? Nee, maar dat weet ook iedereen. Oké, maar wat ik ook interessant vond, je zegt heel duidelijk een paar keer in deze uitzending, het is geen zware politiestaat. Nee, maar het wordt wel subtiel en goed in de zin van efficiënt gecontroleerd. Wat gebeurt er als je als burger niet opvolgt wat er gezegd wordt? Het wordt nooit gezegd, het wordt gesuggereerd. Je wordt een beetje geïntimideerd als ik het zo hoor. Nee, dat is niet waar. Okay. Ik probeer namelijk het runnen van de dagelijkse maatschappij voor mezelf ook uit te leggen. Ja, maar er moet iets zijn waardoor al die burgers dus wel wat er gesuggereerd wordt door de overheid opvolgen. Ja, ja. Wat ligt daaronder? Daaronder ligt dat je, als je zwaar protesteert, dan kun je worden opgepakt. Er zijn bijvoorbeeld bloggers. En soms worden die opgepakt. Soms wordt hun internet valt plotseling uit. Ja. Ik lees bijvoorbeeld zelf altijd 1 of 2 bloks. Die komen. Sorry hoor. Geef niet. Om de 2-3 dagen binnen van een oud diplomaten. En die corrigeert de economische cijfers. En die merkt ook een aantal lichtere of grotere lokale protesten op. Dus dat zijpelt ook, maar dat komt natuurlijk niet officieel. Officieel is het een land wat te lijden heeft van, en dat is nog waar ook, van de Amerikaanse blokkade op een heleboel goederen en diensten. Ja. Dat is ook zo. Waar nou precies de grens is tussen vrij en onvrij. Kijk, het is een op het eerste gezicht een fantastisch aardige en vriendelijke samenleving. Dat is waar. Als je buiten een bepaalde grens komt, krijg je een waarschuwing van de blokoudste. Of van degene die op het meest lokale niveau de partij vertegenwoordigt. Zegt, joh, moet je zo horen, dit en dat en dat en dat. En zou je niet dit en dit en dit. Als je dan nog wat verder gaat, ja, dan heb je kans dat je wordt opgepakt. En kunnen we dan spreken van een eerlijk proces wat daar volgt? Zullen we zeggen dat het grijs gebied is? Het, bestaat het, een eerlijk proces op Cuba? Ik moet iets zeggen voordat de zin stil valt. Nee. Er zijn er geweest. Er zijn er ook. Vindt u het een moeilijk onderwerp? Nee. Ik zit precies te kijken wat ik ga zeggen. De rechters zijn partijleden. De officieren van justitie zijn partijleden. Heel officieel hoef je voor de politie geen partijlid te zijn, maar iedereen is het. Voor universiteitsmedewerkers ben je partijlid. Van de conservatieve partij? De communistische partij. De communistische partij, excuus, ja. Of de socialistische partij, zoals die binnenkort ongetwijfeld gaat heten. Maar dus de rechters zijn mensen die actief zijn in de politiek? Nee, maar iedereen die iets wil doen, wordt lid van de partij. Oké. Okay. Dus tegen de partij ingaan op een proces ligt op zijn minst gevoelig. En je hebt dus als de partij zou beslissen, of organisaties in de partij of de veiligheidsdiensten die officieel niet van de partij zijn, maar waar alleen maar partijleden in zitten, de Staatsveiligheidsdienst. Nou, dan wordt het moeilijk om geen veroordeling te krijgen als men denkt dat je daarvoor in aanmerking komt. Oké. Okay. Zeg ik het zo netjes? Nou ja, als het klopt dan. Maar ik heb heel veel vraagtekens bij in hoeverre het dan een eerlijk proces is. Want eigenlijk is het antwoord nee. Is het antwoord op zijn minst grijs, ja. Maar hoezo grijs dan? Het is toch hartstikke duidelijk dat als een rechter niet onafhankelijk is, dat het dan geen eerlijk traject is, proces. Zo is het dus ook weer niet. Ja, je moet het niet vergelijken met Rusland onder Stalin of Duitsland onder Hitler. Het is allemaal veel subtieler. Maar als de staat gewoon van mensen wil afkomen, dan krijgen ze dus een zeer stevige gevangenisstraf. Duidelijk. Smeijers die vraagt, is rum nog te importeren uit Cuba? Het is te importeren. Overigens is Bacardi de oude rum van Cuba. Hè? Wat nu dus de Cubaanse rum is, was vroeger eigendom van de familie Bacardi. Okay. En de kwaliteit is nog altijd uitstekend. Iedereen neemt rum mee. Rum is ook een volksdrank. Zit trouwens in het pakket. Dus dat zit ook in dat bonnenboekje? Ook in het bonnenboekje. Tot voor kort zat er ook tabak in. Maar op een gegeven moment heeft Fidel Castro toch besloten dat tabak slecht is voor de volksgezondheid. En toen werd het eruit gehaald. Iemand anders vraagt, is de situatie op Cuba enigszins te vergelijken met Venezuela en Nicaragua? Nee, die zijn veel harder. Er is nog nooit massaal en langdurig op de bevolking geschoten. Het hele apparaat op Cuba is subtiel. dat is het niet in Venezuela. Daar is het hard, spijkerhard. Cuba heeft ook migranten, daar willen we misschien straks over terugkomen. Het gaat nog steeds door. Hè. Die gaan weer naar de Verenigde Staten of naar andere landen. Maar Venezuela heeft het met een begincijfer van 34 miljoen inwoners. Op het ogenblik heeft het er 29. Er zijn er 5 miljoen van weggegaan. En in Nicaragua, ja, heel vroeger een mooie, lieve revolutie. Daar is nu op het ogenblik nog steeds hetzelfde echtpaar aan de macht. Man en vrouw, Ortega en zijn vrouw. En dat is ook een uiterst vervelend publiek die daar is op burgers geschoten. Door de politie, door zogenaamd niet bestaande ordentroepen van de partij. Allemaal spontaan, plotseling schietend. Dat is veel meer een onguur regime. Venezuela. Niet te vergelijken eigenlijk. Doet er nog een stap bovenop. Check. Heb je een vraag? Stel hem via de NPO Radio 1-app. Of spreek hem in op de NPO Radio 1-app. Ja, we hebben het tot 6 uur over Cuba. Want daar braken een jaar geleden grote protesten uit. Hoe gaat het nu met het land en hoe ziet de toekomst van het eiland eruit? Daarover spreek ik met Dirk Kruid. Jij kunt meepraten. Je kunt je een vraag sturen via de NPO Radio 1-app. Maar eerst muziek. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Je ademt me uit. Duiken in de diepte, dat doe je niet voor de ieder. Jij doet dat voor mij, ik waardeer je meer dan mijn dealer. Want jij geeft mij die hei als ik down ben en als ik pieker. Ik weet dat ik ben geliefd, maar meen het, ik heb je liever. Jij klinkt als klassiekers, die pompen door al mijn speakers. Jij gelooft in mij meer dan ik zelf, jij hem believen. Ben ik dadelijk binnen, vertel ik je dat we binnen zijn. Hoe ik me ga uiten als we dadelijk aan het innen zijn. Ben je niet dicht bij me, is er hyperventilatie. Ben ik weer verdwaald, nou dan ben je mijn navigatie. Als iemand met je mes naar de wordt het de liquidatie. Wow. En ik ben een reel aan de zonder legitimatie. En je bent een reel aan de zonder certificatie. De zonder verificatie, je haalt de kwalificaties. Jij voelt naar de thuis of een fucking accommodatie, man. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Ja. Yeah. Hey, hoe je ruikt, het is als thuis, al ben ik maanden weg geweest. Allemaal buiten, ik geef het uit, ik ben beschadigd, wil je weten. Al ben ik hier met 2 dingen in mijn kamer, voel het leeg. Bos maar uit, dan niet mijn hart, je wil hem staken nu direct. Hey, zij was er met de glow-up, zij kan zorgen voor mijn downfall. Hoe bij die gedachte dat je weg bent, voel het koud dan. Hier nu ook ben, girl, neem je phone op als ik jou kan. Ik heb nooit gekozen voor de easy way. Weet ik eindig weer bij jou als ik het niet meer weet. Geloof je niet als jij zegt dat je niet meer om me geeft. Adem je in, adem me uit, je kent de ins en outs. Als jij niet hier zo aan mijn zij bent, dan gaan dingen fout. Nee, zij zijn lang niet zo bijzonder, net als kijken. Ik kon ze zien en zijn verbonden door het einde. Ook al heb ik jou niet hier op bereid. Hoe jij ruikt, is als thuis. Ik adem je in. Ik zocht al die tijd al veel te lang. Ja, je hoorde Estien, Frenna en Kevin met Adem je in en dan de remixversie. Goedemorgen, je luistert nog steeds van naar vroeg van 11 juli, maandag 11 juli. Een jaar geleden braken er spontaan grote protesten uit op Cuba. Ik vraag me heel erg af hoe het nu met het eiland gaat en hoe het de toekomst van het eiland eruit ziet. En daarover praat ik met emeritus hoogleraar Dirk Kruid. Hij is hier al een uur te gast. Fijn dat je er bent. We hebben al veel geleerd. Maar een van de dingen die jij net zei toen de muziek opstond, was dat er nogal wat groots is gebeurd in juni. Ja, nu op 1 juli. 1 juli, excuus. Ik heb het op een briefje geschreven, dus ik zei het verkeerd. Op 1 juli is aan een hartstilstand gestorven de divisiegeneraal, dat is een 2-sterren-generaal, López Callega. En dat was de chef van een gigantische economische conglomeraat AESA. Daar zit alles in wat de Engelse term is joint venture. Dat wil zeggen dus minderheidsaandeel van zeg eens 49% van een buitenlands bedrijf en dan een meerderheidsaandeel voor de staat van 51%. Die worden voor een heel groot gedeelte door het leger gerund. Dus even in begrijpelijke taal, een groot deel van de economie op Cuba is eigenlijk afhankelijk daarvan. Het management van de hele economie wordt door de militair gedaan. En daar is de grote man eigenlijk van overleden op 1 juli. Dat was een bekende bedrijfsleider tegelijkertijd dus met een rang van generaal. En dit brengt mij ook meteen bij de vraag van hoe ziet de toekomst van Cuba eruit? Eigenlijk sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie, toen is er wat ze noemden een speciale periode in vredestijd begonnen. Dus schaarste, buikriem aantrekken, grootste moeite met importen. Dat is de slechtste periode ooit geweest. Dan, in Cuba had je dan een maaltijd per dag. Zelfs water onderweg krijgen was al moeilijk. Benzine was er geheel niet. Mensen liepen kilometers lang naar hun werk. Ja. Dat is iets beter geworden onder het Venezuela van Hugo Chavez. Die werd toen de financier van een groot aantal landen, waaronder Cuba. In ruil daarvoor gaf Cuba een heleboel adviseurs. Medici, tandartsen, verplegend personeel, onderwijzend personeel. Toevallig ook de opbouw van het staatsveiligheidsdienst, het leger, de douane enzovoort ook. Dat is wat minder bekend, maar dat hebben ze dus ook gedaan. Op een gegeven moment zaten ze zelfs 50.000 adviseurs in Cuba. Maar tot 2013 ongeveer ging het, tot 2012-11 ging het goed. En daarna kwam er ineens een enorme een stijl naar beneden gaande economie. Op Venezuela. En dat is geleidelijk aan nog maar steeds erger geworden. Dus Venezuela kan af en toe nog mondjesmaat olie leveren. En omdat dat een politieke vriendschap is, die hebben ze trouwens ook een politieke vriendschap met Nicaragua. Krijgt Cuba wel wat, maar het is nu werkelijk schraalhans keukenmeester op alle terreinen. Maar toch gaan burgers nu niet de straat op. Hoe kan dat? Kun je stellen dat de president nu de touwtjes heel strak heeft, heel goed in handen heeft? Die hebben ze altijd. Wat ik voortdurend probeerde, en daar zit ik mezelf ook van weer opnieuw onder woorden te brengen van hoe ik denk dat het systeem werkt. Het is een subtiel systeem, een controlesysteem, maar vooral met tussen aanhalingstekens suggesties en op haarvaterniveau in de maatschappij. Nee, precies. Maar dat is inderdaad wel duidelijk geworden in deze uitzending, hoor. Maar ondanks dat systeem, wat al jaren gaande is, zijn er protesten uitgebroken een jaar geleden. En dan zegt u nu, het is niet per se beter geworden. Nee, vraag ik me af, waar blijven die mensen? Waar blijven die opstanden? Nederlands gedacht? Nee, die zijn moedeloos geworden. En die zijn voor een fors deel van hun tijd bezig om te overleven. Ja. In de rij te staan voor wat. Te kijken of er toch misschien een familielid uit het buitenland nog iets zou kunnen sturen. Hun oude kledij te verstellen, want kleren is moeilijk, zei het. Dat het wat makkelijk is in een tropisch eiland waar de temperaturen eerder naar de 35 gaan, naar de 25. Maar het is moe, het is murf. Maar dat die erupties van zware protesten zijn er in feite maar een paar geweest. Ja, het is moe, het is murf. Ze hebben in de afgelopen tijd wel internet ook gekregen. Hè? Het is normaal geworden. Paradoxaal, ja. Wordt daar niet via gecommuniceerd? Of tot actie opgeroepen of iets anders? Minder, want dat wordt ook gelijk gesignaleerd. Oké. Okay. Er is namelijk, ik weet niet of ik het nou zojuist heb gezegd, er is dus op Binnenlandse Zaken al een groot aantal, een arsenaal van verschillende soorten intelligence en ordertroepen. Ja. Die worden in het uiterste geval pas ingesteld, maar die liggen achter de hand. Die bestaan. Ja. En er is nog altijd een soort exodus gaande uit Cuba. Maar ja, heel veel mensen willen geen Cubanen hebben, want die zijn arm. Ze zijn wel geschoold. Maar ja, ze zijn geschoold in een hele rare economie. En dat is ook misschien een andere factor. De meeste migranten die willen wel werken, al is het in de gaarkeuken of wat dan ook, of de vloeren dweilen. Maar Cubanen zijn een beetje verwend, verwend tussen aanhalingstekens. Zo bedoel ik het ook, omdat de staat alles regelt. Dus het kost even een tijd voordat Cubaanse migranten in andere economieën kunnen runnen. Daar staan ze onbekend. Ja, en is die mogelijkheid er wel? Om aan... Ja, die is er. Een van de hervormingsmaatregelen van Raúl Castro is geweest dat iedereen die dat wil een paspoort kan kopen. Voor $250. Dat is veel geld op Cuba. Ja. Je kunt ook trouwen naar het buitenland. Maar de prijs voor een huwelijk met een paspoorthouder, Spaans, Portugees, Canadees, was in de tijd dat ik dus actief onderzocht, dat is dus in 2018 gestopt, rond de $6,000. In een regime waar je amper zelf geld kunt verdienen? Dat is, laat ik zeggen, dat vertaal ik maar met 2 nullen erbij. Ja. Ja. Op lokaal niveau. Kijk, daarin kun je dus merken hoe dat de ontevredenheid voortduurt. Ja. En dat de nood werkelijk nijpend is. Nog altijd gaan Cubanen weg en proberen dan of in Latijns-Amerika of via Mexico en Centraal-Amerika toch weer in de Verenigde Staten te komen. En zijn er buurtlanden of andere landen die denken, we gaan Cuba helpen? Er is, dat wisselt. Of in ieder geval de Cubanen helpen. Ja. Het wisselt. In het huidige Brazilië van Bolsonaro staat Cuba zoiets gelijk als baarlijke duivels. Mexico, Canada, Uruguay en een aantal andere landen hebben altijd een sympathie gehad voor Cuba. Toen de Amerikanen het land wilden isoleren in de jaren 60, heeft Canada dat nooit gedaan, Mexico ook nooit gedaan. En de meeste Latijnse landen onderhouden diplomatieke betrekkingen en zouden het toch wel vreselijk beroerd vinden als daar weer een invasie komt. En ook elk jaar in de Verenigde Naties, dan stemmen er 4 landen voor en de rest een aantal onthoudt zich. En de grote meerderheid, op 6 of 7 na, die stemt dan voor de resolutie van haal nou een keer op met dat afknijpen van de economie van dingen. Het is niet een hoofdzaak, maar het is een belangrijke zaak die de economie runt. Aan de andere kant, het is dus een oud systeem. Ja. De staat controleert alles. Een aantal van die internationale, die joint ventures, die zullen nog wel doorgaan. Maar er is ook geen enkele georganiseerde oppositie. Dus het zijn dus bloggers, mensen die met hun buren kletsen. Ondergronds hoor je dat het pruttelt, maar dat hoor je voortdurend. Maar georganiseerd is het niet. Ik denk zelf dat als er nou morgen plotseling vrije verkiezingen zouden komen, dat de eerste wordt gewonnen door de partij, die zal zich dan wel partij van de Cubaanse revolutie gaan noemen. Dat klinkt wat sympathieker. Maar daar zitten degenen die en de publieke sector runnen, en de militairen, en de economie, en de diensten, en de universiteiten, ja. Maar dat zijn als er vrije verkiezingen komen. Nou, daar durf ik bijna op te wedden. Dan zou de eerste verkiezing nog wel worden gewonnen door een veranderde, door een andere naam van de communistische partij. Die zullen ze dan ook eilings intrekken. Omdat het zo'n geïndoctrineerd land is eigenlijk. Ja, en ook omdat er gewoon geen buiten de partij om heel eigenlijk weinig gebeurt. Ja, en we hebben dan president Canel. Ja. Denkt hij aan opstappen? Nee, dat denkt hij zeker niet. Dat is het laatste waaraan hij denkt. Want dat zou je toch wel ergens vragen. Als heel je volk zo ontevreden is. Zo ongelukkig. Zoveel armoede. Zo weinig toerisme. Ja, zo slechte economie. Ja, het is allemaal waar. En ik zit en u maar zit heel hard met uw vinger te wijzen. Ja, dit is dan, radio, maar... En dan kom ik weer op de oude... gebedsformule, bij wijze van spreken. Ja. Een mantra. De partij is de voorhoede van de economie en de maatschappij. De partij kan onmogelijk ongelijk hebben. Dat zit al sinds 70 jaar in de hersens van de partijtop. Ja, dus dat zit... Nee, die gaat niet weg. Die hoort het land te regeren. Duidelijk. Hoe schat u de kans in dat het straks weer echt uit de hand gaat lopen op Cuba? Niet eens zo vreselijk groot. Nee. Het zal allemaal wel net. Het wordt onder Biden weer net iets beter. Die heeft ook dat noemen ze dan remittances. Hè? Dus die toelevering van dollars of euro's weer wat verzacht. Het toerisme trekt ook wel weer wat aan. Het is niet super, maar het is ook weer net iets makkelijker om geld in de economie te hebben. En voor op het niveau van de huishoudens. Dus als je het vergelijkt met de crisis waarin ze vorig jaar zaten, ja, dan gaat het erop vooruit. Dat was echt een dieptepunt ook. En hoe veilig is het voor mensen om daar zelf heen te gaan als toerist? Om daarheen te vliegen? Heel veilig. Dat is het gekke. Heel veilig. Ik in praktisch geen enkel Latijns-Amerikaans land in een grote stad loop ik 's nacht laat over straat. Dan ga ik met een taxi of met een Uber. Ja. Maar of met de metro. Die zijn wel veilig als ze die hebben. Maar in Cuba kun je 's nachts door het centrum van Havana lopen. Dan komt er misschien nog wel een agent naar je toe om te vragen waarom je niet thuis zit. Of dat er iets gebeurd is. Want er is geen avondklok, toch? Nee, er is geen avondklok. Nee, maar als je dus, laat ik zeggen, om 2 uur 's nachts... Op een bankje zou slapen, wat ik nooit gedaan heb, hoor. Dan komen ze je vragen van wat is er aan de hand. Maar dat is over het algemeen heel veilig. Ik zal niet zeggen dat er geen criminaliteit is, want die is er wel. Maar in vergelijking met bijna alle Latijnse landen... is het een 5-sterrenland wat veiligheid in de publieke ruimte betreft. En kun je het ook aanraden om erheen te gaan? Oh ja, het is ook een schattig volk. Heel aangename mensen. Ja, ondanks dan dat ze het heel karig hebben. Dat die gastvrijheid is daar enorm. Ja, de muziek is trouwens ook uitstekend. En de stranden, ja, dat is nog wat. Cuba heeft 900 kilometer strand, waarvan er maar iets van 100 wordt gebruikt. Dus het is permanent, zelfs in de winter. Ja, de winter dan is 22 graden, maar is de zee nog altijd 4 of 25. Dus het kan permanent toeristen krijgen. En ook daar, dat heb ik zelf ook gehad. Je trekt je kleren uit, je badkleding heb je aan. En dan kun je aan iemand die naast je ligt vragen of ze op je spullen wil passen. En dat gaat allemaal hartstikke goed. Duidelijk. Tot die tijd in ieder geval wel. Ik praat over 4 jaar terug, maar dat kan ik me nog goed herinneren. Dank dat je hier was, Dirk Kuyt. Nou, ik vond het vreselijk leuk om erover te kunnen praten. Mocht u luisteren en denken, ik heb het begin gemist... of het midden, of ik wil alles terugluisteren, dan kan dat. Deze hele uitzending is straks beschikbaar als podcast. Morgen is er weer een nieuwe Vroeg. Dan zit niet Stefan, maar iemand anders voor je klaar. En ik ben er volgende week weer. Ik wens je een fijne week. Tot dan. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.